Ertesi gün Felix'in de tahmin ettiği gibi çok güzeldi. Eğer kış mevsimi aniden bahara dönüşmüşse, bahar mevsimi de bir anda yaza dönüşebilirdi. Bu gözlem, ülkedeki dört sokakta çevrelenmiş kocaman bir evden ve çamurlu yollarla ayrılmış geniş bir bahçeden dolaşarak gelen genç bir bayanın tarafından öne atılmıştı. Fundalıklar ve otlardan ayıklanmış bitkiler bol bol güneş ışığının ve sıcaklığın tadını çıkarıyordu. Koca kara ağaçların şeffaf gölgesi, ki ihtişamlı ağaçlardı, saatler ilerledikçe koyulaşıyordu ve son derece alışılmış olan sessizlik. Genç bayan, beyaz müslin kumaşı nakış işlemeleriyle süslenmiş bir bluz ve bluzuyla aynı renk bir etek giymişti. 22 veya 23 yaşlarında genç bir bayandı ve bahar zamanları pazar sabahı, bahçede gezinen 30 yaşlarındaki genç birisi doğal olarak asla göze batmamasına rağmen bu naif tatil gününe uymaması kulağa pek hoş gelmiyordu. Uzun boylu, solgun tenli, zayıf ve biraz da sakar biriydi. Gözleri koyu renkliydi ve gözlerinde aynı anda donuklaşan ve yerinde duramayan ifadeleri yansıtabilen bir tuhaflık barındırıyordu. Bildiğimiz ve her zaman hayalini kurduğumuz hem ışıl ışıl hem de mahzun bakan güzel gözlerden ziyade. Dört tarafı da meydana açılan bu kocaman evin kapıları ve pencereleri berrak gün ışığının içeriye girmesini sağlamak için ardına kadar açıktı. Geniş, yüksek taraçayla çevrelenmiş malikanenin iki ucuna eklenmiş ve üzerinde burada oturan kişiler ve gelen misafirler arasında rahat sohbet etmeyi sağlayacak biçimde simetrik yerleştirilmiş birkaç sallanan hasır sandalye ve yarım düzine yeşil ve mavi porselenden küçük silindir şeklinde tabureler bulunan bir veranda vardı. Burası eski bir evdi. Eski olması 80 yaşında olmasıyla alakalıydı. Tahtadan inşa edilmişti. Soluk gri boyalı ve ön cephesi boyunca aralıklı olarak yassı beyaz plastırlarla donatılmıştı. Bu plastırlar bir çeşit klasik alınlık görevi üstlenmişti. Ortasında oldukça geniş çerçeveleri olan büyük üçlü bir pencereyle dekore edilmiş ve her bir tanesinin açıları dairesel boşlukları olan camlarla kaplanmış ve cilalanmış, kapı tokmağı bulunan kocaman beyaz bir kapı, aşınmış ve çatlamış asfaltla kaplı fakat çok temiz geniş bir patikaya açılan kırsal yola bakıyordu. Bunun arkasında taş duvarlarla çevrelenmiş çayırlar ve meyve bahçeleri, bir ahır ve bir gölet vardı. Karşı tarafında yol boyunca çok kısa bir mesafede ise bir ucunda küçük bir bahçesi, öbür ucunda meyve bahçesi olan yeşile boyanmış panjurlarıyla beyaz boyalı daha küçük bir ev bulunuyordu. Tüm bu manzara seher vaktinde göze olduğundan daha güzel görünen ve birden fark edemediğimiz basit detaylarıyla birlikte parlıyordu. Diğer genç bayan kısa bir süre sonra evden çıktı. Verandadan geçerek bahçeye doğru ilerledi ve bahsettiğim kızın yanına yaklaştı. Bu genç bayan da zayıf ve solgundu. Fakat diğerinden yaşça daha büyüktü. Daha kısa boyluydu ve koyu renk düz saçları vardı. Diğerininkine benzememekle birlikte gözleri keskin ve parlaktı. Fakat içlerinde hiçbir kıpırtı yoktu. Beyaz kurdeleleri olan hasır bir şapka ve uzun elbisesinin önünden ayaklarına kadar uzanan kırmızı bir Hint atkısı takmıştı. Elinde küçük bir anahtar taşıyordu. "Gertrude," dedi. "Gelmemekte gerçekten kararlı mısın?" Gertrude ona bir müddet baktı. Leylak çiçeğinden bir filiz kopardı. Kokladı ve fırlatıp attı. "Hiçbir şeyden emin değilim," diye cevapladı. Diğer genç bayan onun ardından uzaktaki göl kıyısı boyunca sıralanmış köknarların arasında pırıl pırıl parlayan gölete şöyle bir baktı ve sonra yumuşak bir tonla yemek odasının gömme dolabının anahtarı. "Sanırım bunu alsan iyi olur. Birileri herhangi bir şey isteyecek olursa." "Kim var ki bir şey isteyecek?" diye sordu Gertrude. "Evde tamamen yalnız olacağım." "Birisi gelebilir," dedi diğeri. "Bay Brand'ı mı kastediyorsun?" "Evet Gertrude. Bir dilim kek hoşuna gidebilir." "Her zaman kek yiyen adamlardan hoşlanmıyorum," dedi Gertrude leylak çiçeğini koparırken. Diğeri Gertrude'a baktı ve başını öne eğdi. "Sanırım babamız bizimle geleceğini umuyor," dedi. "Ona ne dememi istersin?" "Şiddetli baş ağrım olduğunu söylersin." "Bu sence doğru olur mu?" diye sordu ablası gözlerini gölete dikerek. "Hayır Charlotte," dedi genç kadın tek kelimeyle. Charlotte donuk gözlerle kardeşine baktı. "Korkarım ki kendini huzursuz hissedeceksin." Kendimi her zaman olduğum gibi hissedeceğim diye karşılık verdi Gertrude aynı tonda. Charlotte sırtını döndü ve bir müddet öyle kaldı. Kısa bir süre sonra gözü elbisesinin ön tarafına takıldı. ''Sana da atkın bir şekilde çok uzunmuş gibi görünüyor mu?'' diye sordu. Gertrude atkısını kontrol ederek çevresine şöyle bir dolandı. ''Doğru taktığını sanmıyorum.'' dedi. ''Nasıl takmalıydım tatlım?'' ''Bilmiyorum. Bundan daha farklı olmalı.'' ''Bunu omuzlarından çekip dirseklerinin çevresinden dolandırmalısın. Arkadan tuhaf görünüyorsun.'' ''Arkadan nasıl görünmem gerekiyor ki?'' ''Sana nasıl açıklayacağımı bilemiyorum.'' dedi Gertrude. Atkıyı bir parça arkaya doğru çekiştirerek. ''Bunu kendim halledebilirim. Ancak açıklamakta zorlanıyorum.'' Charlotte dirseklerinin yardımıyla kardeşinin gevşettiği atkısını düzeltti. ''Bir gün bunu benim için yapmak zorunda kalacaksın. Şu an önemli değil. Aslında arkadan birinin nasıl göründüğünün önemli olduğunu da düşünmüyorum.'' diye ekledi. ''Daha önemli olacağını söylemeliyim.'' dedi Gertrude. ''Seni kimin izleyebileceğinin farkında olmayabilirsin. Tedbirli davranmıyorsun. Güzel görünmeye uğraşmıyorsun.'' Charlotte bu açıklamayı çok ciddiye aldı. ''Birinin çok güzel görünmeye uğraşması gerektiğini anlamıyorum.'' dedi içtenlikle. Kardeşi sessiz kaldı. Sonra dedi ki, ''Sanırım bu pek bir işe yaramayacak.'' dedi. Charlotte ona bir müddet baktı ve yanağına bir öpücük kondurdu. ''Umarım geri döndüğümüzde kendini daha iyi hissedersin.'' ''Canım kardeşim, ben çok iyiyim.'' dedi Gertrude. Charlotte kardeşi eve doğru ağır ağır ilerlerken kocaman taş duvarlarla örülü yoldan bahçe kapısına indi. Kapıda Charlotte içeri girmekte olan uzun boylu, kumral, görkemli bir şapka ve bir çift pamuk ipliği eldivenleri giymiş genç bir adamla karşılaştı. Adam yakışıklıydı ancak oldukça iri yarıydı. Çok hoş bir gülümseyişi vardı. ''Ah Bay Brandt!'' diye seslendi genç bayan. ''Kız kardeşinin sizinle gidip gitmeyeceğini öğrenmeye geldim.'' dedi genç adam. ''Gitmeyeceğini söylüyor. Fakat geldiğine çok memnun oldum. Onunla biraz konuşsan sanırım iyi olacak.'' dedi Charlotte ve sesini alçaltarak ''Huzursuzmuş gibi görünüyor.'' diye ekledi. Bay Brandt genç kadına tepeden gülümsedi. ''Onunla konuşmaktan büyük zevk duyarım. Ne kadar çekici olursa olsun kendimi bugünden mahrum etmek durumunda kalsam bile.'' ''Sanırım biliyorsun.'' dedi Charlotte hafifçe, sanki yanlış anlaşılmamak istercesine. ''Fakat korkarım ki geç kalacağım.'' ''Umarım güzel bir vaaz olur.'' dedi genç adam. ''Ah Bay Gilman, her zaman hoştur.'' diye cevapladı Charlotte ve yoluna devam etti. Bay Brandt, Gertrude'un arkasından kapının kapatıldığını duyduğu bahçeye girdi. Gertrude döndü ve kim olduğuna baktı. Bir süre onun gelişini seyretti ve sonra sırtını çevirdi. Fakat derhal bu davranışından vazgeçti ve onu bekledi. Genç adam yaklaşırken şapkasını çıkarttı ve eliyle silkeledi. Sonra tekrar giyerek elini uzattı. Şapkası olmadığında alnının çok geniş ve düz, saçlarının çok sık fakat oldukça sönük olduğunu görebilirdiniz. Burnu çok büyüktü ve ağzıyla gözleri oldukça ufaktı. Fakat tüm bunlara rağmen dediğim gibi çekici görünüşü olan genç bir adamdı. Küçük, açık mavi gözlerinin ifadesi dayanılmaz derecede nazik ve ağır başlıydı. Deyimde söylendiği gibi gerçekten pırlanta gibi bir adamdı. Bahçe patikasında duran genç kızın gözleri o gelirken adamın iplik eldivenlerine ilişti. ''Senin de gideceğini sanmıştım.'' dedi. ''Seninle yürümek istiyordum.'' ''Sana çok minnettarım.'' diye cevap verdi Gertrude. ''Gitmiyorum.'' El sıkıştılar. Adam kızın elini bir süre bırakmadı. ''Gitmemenin özel bir sebebi var mı?'' ''Evet Bay Brandt.'' dedi genç kız. ''Ne olduğunu öğrenebilir miyim?'' Kız gülümseyerek ona baktı. Gülüşünde anlattığım gibi bariz bir durgunluk vardı. Fakat bu durgunluğa anlayamadığımız şekilde tatlı ve manalı bir şeyler karışmıştı. ''Çünkü gökyüzü o kadar mavi ki.'' dedi. Adam muhteşem olan gökyüzüne baktı ve sonra o da gülümseyerek ''Kötü havalarda evinde oturan genç bayanlar duymuştum fakat güzel havalarda asla.'' dedi. ''Kapıda karşılaştığım kız kardeşin bana keyifsiz olduğunu söyledi.'' ''Keyifsiz mi? Kesinlikle keyifsiz değilim.'' ''Ah elbette bazen.'' diye yanıt verdi Bay Brandt. Sanki sebebini izah etse bunun acınacak bir şey olduğunu düşünüyormuş gibi. ''Kesinlikle keyifsiz değilim.'' diye tekrarladı Gertrude. ''Fakat bazen huysuz olabiliyorum ve böyle olduğum zamanlarda çok keyifliyim. Kız kardeşime de muziplik yaptım.'' ''Ona nasıl davrandın?'' ''Kasıtlı olarak onun zihnini bulandıran sözler söyledim. ''Bunu neden yaptın Gertrude?'' diye sordu genç adam. Genç kız yeniden gülümsemeye başladı. Çünkü gökyüzü o kadar mavi ki. ''Beni şaşırtan sözler kullanıyorsun.'' dedi Bay Brandt. ''Bunu ne zaman yapacağımı her zaman bilirim.'' diye devam etti Gertrude. ''Fakat sanırım insanlar beni daha çok şaşırtıyor ve bunu yaptıklarını bilmiyor gibi görünüyorlar.'' ''Bu çok ilginç.'' diye gözlemledi Bay Brandt gülümseyerek. ''Bana mücadelelerim hakkında bahsetmemi söyledin.'' diye devam etti genç kız. ''Hadi bunlardan bahsedelim. Söyleyecek çok şeyim var.'' Gertrude bir an sırtını döndü ve sonra arkasına bakarak ''Kiliseye gitsen iyi olacak.'' dedi. ''Biliyorsun ki,'' dedi ısrarla genç adam, ''her zaman söyleyecek bir lafım vardır.'' Gertrude bir müddet ona baktı. ''Lütfen şimdi söylemeyin.'' ''Tamamen yalnızız,'' diye devam etti şapkasını çıkartarak. ''Bu güzel pazar gününün sessizliği içinde yalnızca ikimiz varız.'' Gertrude şöyle bir etrafına göz attı. Açılan tomurcuklara, parlayan ufuk çizgisine, tuhaf davranışlarının sözde bahanesi olarak gösterdiği gökyüzüne baktı. ''Seninle konuşmak istemememin sebebi bu,'' dedi. ''Bana bir iyilik yapın ve siz de gidin.'' ''Döndüğümde konuşabilir miyiz?'' diye sordu Bay Brandt. ''Hala hevesli olursan tabii ki,'' dedi genç kız. ''Huysuz olup olmadığını bilmiyorum,'' dedi adam. ''Fakat kesinlikle anlaşılmazsın.'' Geri döndü, kulaklarını elleriyle kapattı. Genç adam onu bir süre seyrettikten sonra dönüp yavaşça yürümeye başladı. Genç kız bir müddet gayesizce bahçede dolandı. Ortalığa sessizlik hakimdi. Bu genç bayan ara sıra böyle durumlarda yalnız kalma hissinin, tüm ailenin yokluğunun ve evin boşluğunun oldukça tadını çıkarırdı. Bugün hizmetçiler de gitmişlerdi. Açık pencerelerde tek bir kimse bile görünmüyordu. Evin arka tarafında büyük padavra kapaklı kuyudan su çeken tombul zenci kadınlar da yoktu. Ve kocaman, muhafazasız evin ön kapısı ardına kadar açıktı. Altın çağdan kalma veya geçmişe duyulan özlemle İngiltere'nin parlak zamanlarına dayanan bu güven duygusuyla birlikte. Gertrude yavaşça bu kapıdan içeri girdi. Boş odalardan birinden diğerine geçti ki bunlar beyaz lambrilerle, ince ayaklı maun mobilyayla donatılmış kocaman aydınlık odalardı ve duvarlarında modası geçmiş başlıca kutsal kitaplarla ilgili konular içeren çok yükseğe asılmış gravürler vardı. Daha önce de bahsettiğim gibi evin kendisine kalmış olmasının bu hoşuna giden yalnızlık hissi her zaman Gertrude'un hayal gücünü harekete geçirirdi. Ne bunun nedenini ne de alçak gönüllü tarihçisini açıklayabilirdi. Bu ona her zaman özel bir şey yapması gerekiyormuş gibi gelirdi. Bu durumu şereflendirmeliydi ve aylak aylak gezindiği esnada ne yapabileceğini düşünürken zamanı genellikle sona ererdi. Bugün hiç olmadığı kadar fazla gezinmişti. Sonunda eline bir kitap aldı. Evde kütüphane yoktu fakat tüm odalarda kitap bulmak mümkündü. Hiçbiri yasaklanmış kitaplar değildi ve Gertrude erişilmez raflara ulaşabilecek kadar şans dilemek için evde kalmaya niyetli değildi. Eline ortalıkta bulunan bir kitap geçti. Binbir Gece Masallarının seri bölümlerinden biri ve kitapla beraber verandaya indi. Kucağına koyarak oturdu. Orada 15 dakika kadar Prens Kamaralzaman ve Prens Badura'nın aşk hikayesini okudu. Sonunda kafasını kitaptan kaldırdığında gördü ki Prens Kamaralzaman sanki karşısında duruyordu. Yakışıklı genç bir adam onu çok yumuşak bir reveransla, genç kızın daha önce hiç görmediği kadar muhteşem bir reveransla selamladı.